unha peza de música do grupo do coral, da coral de Cantares de Brión, que son de Lipertiño de Vigo. Xa tivemos a honra de poder falar con eles. Sí. E agora o que nos estamos intentando chegar é precisamente a Baixa Limia, que espero que agora xa non teñan aqueles asolagamentos de tanta auga, auga que como lles ocorreu a semana pasada, bueno, estes días mismos. Sí. Porque hai que ver o que li caeu, É que eu vi estaban asolagados, coches... Sí. A verdade é que sí. Bueno, o que nos toca hoxe é facer un percorrido por a Baixa Limia, posto que vamos a ir acompañados do noso correspondente de sempre, Xosé Lamela, que ao mellor xa temos xa outro lado do fío telefónico, e tamén da persoa que nos vai a presentar, que ademais xa tivemos ocasión de falar con el nunha ocasión, pero agora o que nos compre que nos dé a información con respecto a varias cousas. Este arqueólogo David Pérez López de Bande xa nos puxo o corriente de varias cousas do seu traballo que viña, estaba moi relacionada precisamente cun traballo importantísimo que ten algo que ver cos fosos do lobo, a caza do lobo na cultura popular e na zona de Serra e Xosés, pero hoxe vámonos a centrar noutra cousa. Vamos a primeiro a darlle a benvida a Xosé, o noso correspondente de cada semana. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando e Laura. Exactamente, boas tardes, Xosé. Aquí estamos todo o equipo completo desexando escoitarvos. Bueno, eu xa presentaba que a todos os nosos ointes pois a presencia dun grande personaxe como é David Pérez López, que é o arqueólogo con quen xa falamos nunha ocasión, pero que agora vamos a centrarnos, non sei, ti fainos un avance máis exhaustivo deste personaxe. Sí, hombre, David López, estuvemos falando con él, é unha persona, pois, digamos, moi relevante aquí en toda a comarca da Baixa Limia, porque claro, ten moitas facetas, eu creo que traballa todos os palos, non? Dentro da cultura da investigación, ademais de ser tamén o seu cargo político de portavoz da oposición en Bande, no Concello de Bande. Entonces, o traballo del, onde está máis destacado os seus coñecementos, porque falamos outra vez, sobre ese extraordinario estampa dos lobos, como son os foxos, aquí na Baixa Limia, onde existen a maior concentración de foxos do mundo, non? Por visto. Entonces, toda esa labor a que leva e la acaba, pero aparte de iso, ten outros traballos moito máis interesantes, que sempre é conveniente falar con él, porque detrás del, pues, ten pues, sempre alguna labor de investigación que foi realizando. É un personaxe realmente dos que é conveniente telo cerca, porque sempre ten unha posibilidad de ilustrarse un pouco máis, non? Claro que sí. Nos propoñemos, ou polo menos ti dixéxeme, a ver, a bico pechado no seu momento, que sería bonito, sería interesantísimo que nos fixera pois, ou falar con él con respecto a eso que tamén ten investigado con a cidade castrexa de San Cibra das Las, ou, por exemplo, aquel outro de Cela, non? De Cela, por exemplo, que fixe un traballo que hai que buscarlo no tomo 9 da revista Letes, que fixe un traballo pois abundantísimo, exhaustivo, un traballo de campo inmenso, non? Ademais dunha labor histórica que aí concentrou todo un traballo inmenso. Vale. Pois damos... Entonces, pois eso, o fai uns días andaba por as redes unha fotografía da Cela que pasou por moitos Facebook e eso, non? Sí. Dos bolos, das casas incrustadas nos bolos, e de aí, pois, vamos a partir da ruta de hoxe con David. Pois ben, David, moi boas tardes e moitas gracias por atendernos. Hola, moi boas tardes. Gracias a vos por tan magnífica presentación, que casi me puxen colorado. Que va. Nos estamos satisfeitos, bueno, orgullosos, gabámonos de ter aquí no noso estudio, por así decir, entre comillas, a personaxes tan importantes como nos presenta Xosé, sempre nos trae personaxes interesantísimos. E bueno, xa que ele introduciu precisamente o tema da Cela, pois que é un patrimonio etnográfico, según un estudio extraordinario de recuperación, pois va, non sei, comeza ti xa. Bueno, é que a Cela é un sitio espectacular. Sí. Porque, a ver, para min é un dos sitios que máis que máis representa como se soubo adaptar o ser humano á paisaxe, ¿no? Uh-huh. Porque a cela é unha herdanza do pasado xeolóxico galego que é moi rico. Uh-huh. Todo o que veu despois que as glaciacións, toda esa caída de bolos, esa configuración que foi facendo, que aquí se define xeolóxicamente como unha paisaxe caótica, porque é un caos de bolos, de bloques erráticos, de granitos cortados, pois representa como home se sou para adaptar a esa paisaxe, facendo as casas entre os bolos, aproveitando os propios bolos para facer parede de unha casa, incrustando os camiños entre os bolos, é un claro exemplo de adaptación. Unha maravilla, non teñen medo de que algún bolo deses desfaga precisamente a vivenda, non? Pois, parece ser que non, porque... Como estudiaba? Non tiñan elementos para poder estudiarlos e, sin embargo, eran capaces de facelo, non? Eu creo que a cela representa perfectamente a xeoloxía aplicada tamén á convivencia con o home, non? Como serviu de todo a través dos tempos nestes lugares tan aillados, porque a cela destaca tamén por iso, por ser unha poboación aillada do resto do mundo, alá no alto da montaña, non? É como se vou aproveitar todos os valores que lle daba a naturaleza, incluso os xeolóxicos, non? Que é un aspecto pois que eles souberon aproveitalo, facer deles pois parte da súa vivencia cotidiana, como é a propia casa, non? Sí. Precisamente a posible orixen da cela que ven dun antigo asentamento de monxes. Eles buscaban eso, buscaban o aillamento. Entonces, nesas zonas formábanse moitas palas. As palas son covas naturais que se forman entre os bolos, entre rocas. E aí instalouse precisamente unha comunidade de monxes eremitas que logo deu lugar á fundación de Santa María da Cela, que foi o mosteiro dependente do de Vitor das Juniás, que se conservan ali os restos a medio kilómetro da Cela, nunha planicie que hai, conservanse restos dos muros e da cimentación do que foi o complexo monástico. A partir de aí, pois, foise asentando a comunidade rural no entorno, foi esa orixen da... Que precisamente faz unha referencia no teu artigo a ese asentamento monástico, pero falabas incluso antes de que dependera de Pitón das Unias, porque neste caso había unha relación máis profunda con Oseira, pero faz unha referencia con Mosteiro do Bouro ou Mosteiro de Zalanova, que había buscar referencias aí, porque posiblemente fora tuveron un origen diferente, non? Eso sí que se documentou, o que pasa que ahora non me metín a analizar profundamente a súa orixe, pero sí, aparte, incluso, bueno, esto xa é máis lenda, que dicen que Rudecindo Gutiérrez, San Rosendo, que fundou ese mosteiro, e logo que se foi a Celanova, entonces, ao fundarlo de Celanova, que se chamou a Celanova, non? Como unha nova cela, pois, como xa había isto antes, pois dáselle ese orixen a Celanova. Esto é lenda, sabes, pero... Non sei se é lenda, porque, como dice outro, se non é vero, é ben trovado, non? Non, porque, bueno, Rudecindo está ligado a Dumio, o sea, a dinastía de Dumio, que durante no século, creo que 11, pois sí, chega a ostentar a casi todo o século, un señorío fortísimo, que de feito, bueno, puxose a fronte da expulsión definitiva dos normandos das costas galegas. Entonces, pois non pareceme difícil creer que viñera da cela ese poderío todo, esa fortaleza. Si puido fundalo él, pero non creo que nacera nin la cela como se dice, ¿no? Claro, pero con a influencia e o pecunio, a influencia económica tamén de parte dos reis, non? Do Ordoño, claro. Bueno, todo isto foi un conxunto de factores a favor, non? Porque evidentemente a obra foi magnífica e a toponimia favorece moito esa tesis, non? Sí, Bueno, e os nosos ointes que saben pouco, por lo menos como situaríamos para que se superan, para que entenderan como é en sí a cela e como son esas vivendas que o home que ainda hoxe se poden descubrir e por lo menos deleitarse un coa súa contemplación. Pois non sei, explico yo ou... Sí, claro, a eso estamos, non? Vale, a ver, a cela, o traballo de Letes foi feito en base a un encargo previo que fora unha proposta de reintegración integral, unha proposta de reintegración integral para a cela. Eso foi o que se propuxo. Entón, fixose un estudio exhaustivo do pueblo para logo, nun futuro, pois, presentalo nun organismo competente e ser rehabilitado. O que pasa é que ao final quedou en nada a cousa, non? Pero non tiña de estar setas negras. Claro, non tiña. Pero unha persona que vaya hoxe a cela, sí. Que vaya hoxe, que chegue, que suba por Lobios, que sí. Vaya xa enfrontándose a paisaxe, non? Unha paisaxe dominante, abrupta, que dura. Que te fai xa sentir, non sei, un cosquilleo. Sí. Vas subindo, vas vendo o povo alá entre eses bolos todos. Uh-huh. Tú logo chegas, aparcas, empezas a camiñar polo povo e vas disfrutando da etnografía, o primeiro conxuntiño de canastros, uh-huh. Logo no centro unha aira de canastros rodeada dun complexo de bolos tremendo, logo as casiñas incrustadas entre os bolos, as propios bolos facendo de parede de algunhas delas, como se van incrustando os teitos para evitar as humedades, bueno, todo o que poidas, todo o que etnografía e cultura popular está ali representado. Os camiñiños, vese moi ben a distribución do que é o lugar habitacional, o que é o famoso romano de Agers Altus, vese moi ben a zona de cultivo, inda que hoxe está medio abandonada, e logo o que é o bosque, o monte, non? Pois, eses socalcos, como se distribuye todo en socalcos para en aterrazado, para entenderlo mellor, para distribuir e economizar a auga, para o regadío, para o tema do millo. E logo, ao fondo de todo, Seima, que Seima é unha fervenza espectacular do río Salas, que se ve desde ali, desde esa paisaxe. Estar nun lugar certamente máxico, non? Un lugar que logra transmitirche algo. Uh-huh. Eso, o que vai ali xa o ve, porque eu fun con moita xente e todo o mundo sinte esa atracción máxica a ese entorno. Eu que quería preguntar era nese sitio onde están pois esas casas encostradas aí e todo eso, por aí non circulan coches, non? Hai que ir a pé. No, si o coche entra hasta un punto, ¿no? Sí, sí. Hasta donde está a iglesia moderna. Uh-huh. Después salí, ya tienes que ir en trator o, bueno... mejor dito a pé, para poder contemplarlo mejor. Claro, a pé, os vecinos dalí, pues cuando teñen que transportar algo, supongo que lo verán en trator o... Sí, sí. O así, pero un coche, hombre, yo no digo que un mini pueda entrar, un coche muy estreito, sí. Pero hai zonas que son moi moi estreitiñas. Sí, sí. Aparte, cando se propón algo, unha rehabilitación integral dunha zona, eso xa de por sí debería de creación propio da administración pois adoquinar, empedrar, sí. Para que facelo bonito e non permitir o acceso de coches nin, claro. Nin nada diso, claro. Porque eu imagínome eso, pois con adoquins, claro. Feito, en fin, como ten que ser. Pois tes unha boa imaginación, porque hoxe está cementado todo. Eu imagino, sí, pero visto que hai, é máis fácil o outro. Esa foi a nosa desgracia, o cemento, a desgracia, claro, de Galicia. Claro. E cando máis, cando está a 5 kilómetros sin Reinalés, en línea recta, está Pitois. Sí. De portugués, sí, sí. E ese outro rollo diferente. Ali está, claro. Todo adoquinado, todo conservadiño. Claro. Aquí falta unos esa conciencia de conservación do noso. Pero que ali traballaban con outros cartos, ali non había euros. O que isto nos dá pé, pois, para explicar un pouco o tema... A relación con Pitois. No, bueno, antes disso, quedanos a forma de vivir da cela. Porque pode representar o emblema tamén a esa comunitarismo tradicional dos que tiñan que convivir nas montañas, non? E aí, pois, todos os elementos de que a esa loita por a sobrevivencia, pois, tuvo que lograr un pobo aislado completamente de todas partes, non? E tuvo que auto regularse el mismo con esas leyes tradicionales que había neste xoré, nestas repúblicas así aisladas, non? Que tuvieron que... Entonces ahí tuvo que confluir todo un sistema de traballos, de comunicarse, de normas, todo esto que deu lugar a que a cela sobrevivira e se continuara como un exponente vivo actualmente, non? Sí, bueno, o da vida comunitaria base en casi todo o rural galego, sabes? En algunhas zonas máis, porque están máis selladas, pero o comunitarismo agrario, pois, é moi representativo de Galicia de fai, da Galicia de fai 50 anos ou 40. Que se vai por certo, que se vai perdendo, non? Totalmente, hoxe na cela queda un veciño habitualmente todo ano, ou dous. Claro, son povos que chegaron a ter o mellor 80, 90 veciños. Sí. E unha pregunta, unha tíger tan investigador en ese aspecto. Eu vivín en Covelas, nun poviño que vivín na miña nenez, estivo precisamente ali en Covelas, en Xamirás, entre Covelas e Xamirás, dúas aldeiñas que hai aí. Covelas é de Ramirás e Xamirás é de Acevedo. Vale, xa sei onde, sí. Bueno, pois, vivín entre os dous povos. A miña avoa, que en paz descanse, era de Covelas, e o meu tío avó tamén era de Xamirás. Bueno, a familia era deli. Entonces resulta que esa forma de vivir comunitaria, eu viví na Palpeina casi directamente, son relativamente mediano en idade, teño un poquinho máis de 60, pero a verdade é que a forma comunitaria de vivir era eu Palpeina de cativo, acórdome dela, pero agora todo Dios ten tractor e todo Dios fai todas as labores do campo ou calquera outra cousa, pero eso de chamar para malla de fulano ou para seitura de mengano, eso xa coido que xa desapareceu. Todo eso está desaparecido. Entre outras cousas, porque xa non a ver, o rural galego, desgraciadamente, aunque nos pese, ten unha fecha de caducidade, o sea, ainda está en retroceso. Ainda non topou o punto final para volver a empezar a medrar. Sí. Ahora, nos últimos, desde 2002 ao 2012, deixaron de estar habitados 2.000 núcleos poblacionais, 2.000 entidades de población en Galicia. A maioría delas queda aí un veciño, dous, tres, isto vivímolo aquí en Bande, en Celanova, na Merca, en todos os lados, excepto nas poblacións da costa, que foi revertendo un pouco esa población, pois, en núcleos que están preto das grandes cidades. O resto do rural, pois, non hai nin comunitarismo, nin hai vida rural, e así va abandonado. E facía esa pregunta que vai seguida de outra, que debe ter algún porqué, o feito de que nos, ou polo menos eu percibino de cativo, percibía que esa axuda comunitaria era obrigatoria e, ademais, era exemplar, posto que ninguén se queixaba de ir a malla de fulano ou de mengano, de calquera deles, ainda que fora o máis rico do pueblo, todo o mundo iba, ou máis pobre tamén iba, por lo menos era exemplar a nivel comunitario. Agora mesmo, se temos que axudar ao veciño a retellar, medímonos. Sí, bueno, porque cambiou a mentalidade. Antes todo o mundo, era o que dicías tú, era malla de un, pois todo o mundo viña a esta malla. A ir a leña, iban todos a leña po veciño. E a matanza mesmo. A matanza, todo sus era... E a esfolar, recordo-me que... Sí. A sementeira, as patacas, todo. Ahora, claro. De todas formas, ante a cela, eu queria tamén fazer a observación de que a cela tuvo que sobrevivir nun lugar aislado da montaña, donde a agricultura era moi complicada, non? Ten en conta que hasta o século XVII non chegou o millo, e hasta entonces había que abastecerse a través dos recursos que lle cedía a montaña, o sea, carbón, os curros das vacas, o sea, a ganadería, os pastos, a leña, pois todo tiña que depender do monte prácticamente a súa sobrevivencia. Incluso, como comentas tú no teu traballo, sementaban, facían esas cavadas do centeo, non? Exactamente. Para poder ter o pan. Entón, hai que ter un conta o increíble é que en Pitón se consideraban naqueles tempos, estamos falando en épocas de anteriores a agricultura actual, non, xa fortalecida con millo e ca patata, consideraban a joia da corona a cela, o sea, quiere decir que era unha, aportaba moitos dividendos a Pitón das Xunias. É curioso estudiar tamén ese tipo de economía de subsistencia, pero con aproveitamento do monte de unha forma moi positiva, non? Sobre todo cando era o centeu e todo eso, non? Cando facían as cavadas esas, non sei como despois cando queimaban aquelos torrós, non sei como se dice, que facían certos pilós, non? Que despois expendían lume. Te refires ao carbón, ao carbón vegetal, non? Sí. Ah, sí, sí. Que eso no monte pois tamén se facía, pero despois sementar o centeo. Bueno. Sí, bueno, e aparte o río tamén lle daba, tiña ali tiñan bastantes muiños, moitos pueblos do contorno viñan moer aí, ao mellor, de máis da montaña, bueno, e les iban sacando como podían. Como podían, pero fíjate aí, entramos na triloxía do muiño, forno, cual era o outro? E a eira, non? O sea, sí. Tres elementos básicos que se constituían. Parece que sea avanzada, non? No século XVII, cando chegou o millo, friu unha transformación pois tremenda, non? Sí. Foi a salvación, casi. De... Sí, claro. Entre muiño, forno e a eira. Sí. Y todo algo de fame en Galicia, eso. Sí, algo. Sí. Pero porque aquello hay que verlo, porque hacerla... falado así, pero visto salir, imaginarse cómo se vivía allí hay mil años, que a lo mejor más le va que lo habitado, eso métese en un, Sí, sí. Claro. Y da hipótesis de que dicen que a estos pueblos así aislados que se constituyeron a base de homiciados, ¿no? No sé si con esto es la definición. Ah, de gente que iban, que estaban en... que tiñan penas e redimíanas, pois, indo a colonizar estos sitios, non? A cultivar. Sí. Bueno, ali tamén hai unha fortaleza moi potente por riba da cela, que lle chaman a Fraga Rachada. A Fraga Rachada, sí, señor. Un castelo cunha muralla, bueno, que pecha un espacio bastante potente. O millor, seguramente asociado á familia dos Araúxos, posiblemente. Entón, esa explotación xa o mellor despois abandonarse o castelo, pois xa foi quedando por aí, ou... Claro, é que tú sabes perfectamente, bueno, realmente eu estou informado por ti, por lo tanto, tú sabes que temos estes picos hechos dos montes, pois, con plagados de fortificacións, non? Sí, pero eran esas normalmente eran torres, porque ahora mismo acabamos de excavar un alín en Trimo, a Pía da Moura. A Pía da Moura, moi ben. Cavamos o castro dos castelos, un castro que nos deu unha ocupación do ano 800 a.C., do bronce, de final do bronce, inicio da cultura castrexa, e ao lado unha torre destas, unha torre medieval, pero eran simplemente torres de vixía, posiblemente asociadas a unha linaxe forte, pero controladas por unha persona. Aí viviría unha familia que sería que estaría controlando a torre. Esta é a época da Reconquista, non? Sí, bueno, ten datacións hasta final da... hasta 1400 e pico, máis ou menos. Que foi cando o Veno derrubaron os irmandiños ou os reis católicos. Sí, un diles, pero... pero da Fraga Rachada ou da Cela non, xe é unha fortaleza moito máis grande, é inmensa, entonces non, ao mellor había unha población máis grande que logo asentou abaixo no que foi a futura aldea. Eso é unha hipótese, non é 100% verídico, pero bueno, porque aí ao lado está o de Bouzas tamén, non? Aí os restos dunha fortificación. Sí, pero é unha torre tamén, é unha pequena torre vixía, o de Bouzas. E o mosteiro, entonces, onde podía estar situado o mosteiro da Cela? O mosteiro da Cela está, según chegas a Cela e vas pasando as casas, sigues na mesma liña dependente por un camiñiño que vai hacia o norte, está ali situado, que se ven, unha plataforma natural do terreno, e ao lado mesmo hai unha pala, unha cova destas natural, que entre varios bolos, que sería a orixe do posto eremítico, e logo, pois, o mosteiro. Lo que pasa es que, claro, sería precisa una actuación para recuperarlo, porque claro, está muy cheo de silvas, muy abandonado, muy, bueno. Igual que muy... Igual que moito patrimonio en Galicia. En sí, sí, moito sí. Patrimonio de Galicia que pazos e outros grandes monumentos sí, patrimoniais de que Galicia. A ver, últimamente hai que decir que hai sensibilidades novas, hai moitos colectivos que loitan por recuperar o patrimonio, desde concellos xa ves algunhas novas sensibilidades, pero sí, en xeral ainda hai moitísimo abandonado. Sí, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Pois pues a vida monástica na cela, pois pues, o significado, é o que non le basta hoxe en día, que a ruta principal que temos aquí na parte do Xurés é precisamente o roteiro do Frai Coello, non? O Gonzalo Coello das Xunias, que isto é un dos elementos vitales da nosa lenda. Hai dúas, sí. Sí, sí. Que están unidos, non? A ver, o que vio Lamela, o de Frei Gonzalo Coello, sí. Viña, era o abade do mosteiro de Pitois das Xunias. Uh-huh. Viña a misar a cela. Uh-huh. Viña a misar cada unha vez a semana, creo, viña a misar a cela. Efectivamente. Unha segunda lenda, pois veu misar, un día unha nevada tremenda, apañou na serra de volta a Pitois, morreu na serra. Bueno, xa foi aclamado santo por devoción popular. Dali donde morreu, según a lenda, din que o toparon un axeonllado, fixeronlle un cruceiro e un amilladoiro. Uh-huh. Aparte unha inscripción do ano, da data que foi 1501, sí. Sí, 1500 e algo. Hoxendía, bueno, nos facemos moito esa ruta porque a temos, chamamos ya Ruta do Santo, temos unha asociación de sendeirismo, facémola unha vez ao ano, e pasamos polo sitio, está o restos do cruceiro, está a inscripción, está o amilladoiro, bueno, esa lenda, o sea, ese dato foi verídico, eso sucedeu. No, foi verídico a morte do abade aí, claro. porque está moi documentado, non? Xa sabes, aí, no, como dependía de Oseira, naquele claro, tempo Xunias, que era que nombraba abad, non? Pois ese foi o tema. A santidade do santo foi un pouco debido a unha parte de lenda, que as campanas, sin que nadie as tocara, tanto na cela como... Ah, é verdad, sonara, sí. E entonces aí foi donde inspirou a idea de que aquilo debía era un santo, non? Sí. E que estaba, despois, quizás eso de que estaba sellado na neve, sí, bueno, calmado, brazos en cruz, bueno, todo isto nunha actitud de oración e mortos. Bueno. Pues sí, pues esta ruta era que realizaba precisamente o padre Frei Gonzalo Coello, non? Sí. Que era o camiño que está, bueno, é un camiño que estaba empedrado, o sea, iba desde a cela por o monte, todo, bueno, é unha pasada o camiño. O que pasa é que, claro, está como a todo, está abandonado, como dixen. Pero aínda se conservan os restos do enlousado todo, hasta chegar aos currais de Fontefría, que era donde eran unhos currais de gando comunitarios, donde iban as beceiras de gando. A beceira era pois unha manada de cabezas de gando, o cuidado de un veciño ou doutro, según o número de cabezas que tuvera cada un, tocaba aí un día de quenda, ou dous, ou sí, tres. Están no camiño a Pitois, desde a cela, en Fontefría, o pé nunhos currais, coas súas chivanas ali. As chivanas eran unhas cabañas de pedra que rematadas en cúpula, por aproximación de fiadas, rematadas sí, sí, en falsa cúpula, cubertas de terra, de terror vegetais. Uh-huh. Entonces o pastor que lle tocaba a quenda dormía aí nesa chivaniña. Uh-huh. Bueno, eu podo contar algo máis. Dormían dous pastores pola noite e un polo día. Sí, dos pola noite e un polo día. O relevo facía sobre determinada forma, porque se si hai documentación aquí de porque durou hasta épocas moi recientes, Sí, sí, hasta século XX, casi. Curros, sí, sí, sí. Ese non era camiño de contrabandistas, lo contón? Pero estas mariolas están por eso. É que, bueno, contaba que camiño de contrabando houve moitos aí, porque mesmo facíanse desoficiais, o sea, os oficiais abandonábanse para contrabando e facíanse oficiais outros, para escapar yo os carabineros, para que e confundilos tamén, para que non pudieran atopalos, non? Agora, teño visto, ou polo menos algunhas fotografías aí, como decía tan Xosé, agora polo Facebook e por outras cousas, que ao mellor utilizámolas mal ou utilizámolas pouco a pouco últimamente, eu non sei, gracias a Laura que de vez en cando botálleme man aquí, pero son xa bello para estas cousas, non domino tanto, pero o caso é que Cela sale moito, polo menos entre os excursionistas e os ciclistas. Hai rutas de senderismo o sea, rutas de ciclistas por aí tamén, non? Sí, natural. Bueno, a Cela é un punto de partida dunha ruta que se chama Cela Pitois, que tanto é a do Santo como é outra que vai por Albite, que fai moito o Concello de Muiños, fai unha vez o ano. Uh-huh. Aparte de eso, ahora estáse montando na comarca un centro internacional de bicicleta todoterreno. Eso, BTT, sí. E unha das rutas pasa pola Cela tamén. Bueno, a verdade é que o da bicicleta é unha gran idea, porque esta zona pa bicicleta de montaña é un espectáculo. A ver se poñen a volta ciclista unha vez por aí. É máis pa montaña, pero de montaña ten que ser unha cousa espectacular, porque o ciclista sempre busca, por lo menos, claro, isto é máis pa bicicleta todo terreno, así, por pistas, por camiños. O feito de que vayas coa bicicleta, que non teñas que preocuparte de posibles motoristas ou de posibles coches, de posibles coches, porque por aquí en Cataluña temos algunhas, e eu participei en varias, gustame, a verdade, que o fago bastante. O medo que temos é ese, de que algún Land Rover ou algún cuarto terreno, pois se nos atope polo camiño, ou algún paisano que ten vixiado pois unha zona determinada que para coller bolets ou coller choupis, entonces pon algunha pequena trampiña que nos descubrimola pronto, pero a verdade é que pon algunha trampiña e pode mancar a calquera dos que nos dedicamos precisamente a este, entre comillas, oficio ou como lle chamen. Un tempo de lecer, en fin, entretenimento, facer deporte. Estás-me ocorrendo que a Xulio ten que facer ou usar a súa bicicleta tamén para facer este recorrido. Claro. O gallá que faga. Sí. E ademais, chegando aí aos altos de Fontefría, pois podes mirar, por exemplo, Calvos de Randín e a Terra de Laura. Sí. Lobio, o sea, que Lobios ofrece, ademais de augas mornas e medicinais, tamén lugares para o desestrés completo. Sí, non só o Lobio, eu penso que toda a comarca en sí, que a Baixa Limia, bueno, a antigua Coaquernia, que xa tiña tradición, entidade propia no mundo castrexo e no mundo romano, pois penso que toda por un similar, ten unha mesma tipo de xeoloxía, o mesmo tipo de ríos, con esas augas espectaculares de cor verde. Uh-huh. Entón, un pouco Lobios, Muiños, Entrimos, Bande, en calquer sitio da comarca podes facer bicicleta de montaña. Uh-huh. Podes ver mámoas, podes ver castros, podes... Por exemplo, Bande, estaba mirando fai un rato Bande, pois que ten ese túmulo, se pasamos ao Neolítico, ten eses túmulos do outeiro da... Outeiro da agua, non? Do megalitismo, ese megalitismo. Sí, da Serra do Leboreiro. Ajá. Pero despois avanzamos hasta a romanización, encontramos Aguas Quercuernis, aí tes todo eso, todo ese complexo aí, que ademais que agora ten un museo de exposición, non? De todo Quercuernis, que é todo un sitio maravilloso tamén. Despois está o medieval aí con Santa Comba de Bande. Hai de todo. O sea, desde logo, eu creo que ten... E despois entramos xa en épocas máis recientes, pois os foixos dos lobos, que tal que vimos camiñando por Fontefría, por aí ten que haber unha concentración de foixos enorme, non? En Fontefría hai un ali por riba de Guende, que lle chama a Casa do Lobo, que é un foixo, unha trampa pasiva, onde se metía un cabrito. Un cabrito para que viñera o lobo. Logo hai algún máis por aí, bueno, sí, hai... O sea, o noroeste, como explicaba no libro, é a maior concentración do mundo de foxos, entón, pois, ten que haber moitos. Ti paseaxe todo o Parque Internacional Xeres Xurés para poder documentar a maior parte deles, non? No, foi hasta as Loberas de Pérez e de Euskadi, o sea, foi todo o noroeste. Todo o noroeste? Foi León, foi Palencia, foi... Caray. Bueno, norte de Portugal, Galicia... Foi... Percurriches, vamos. Sí, yes. No, foron 8 anos de traballo, E eso sin tarxeta... Sí, sí, de... black. Pasa que eu tomei no como un hobby. Bueno, era un... ao principio era un... Era ir ver foxos, ir estudiar os documentos... Caray. Entonces, ao final, sí, os dous últimos anos foi moito máis intenso, de máis visitas de traballo, José, pero... David, tenemos que deixalo aquí, que xa nos están avisando de control que se nos vai o tempo. En Bande, quero meter aquí un inciso, porque sí. En Bande, o día 6 de diciembre, pois pues, hai a festa do pan e da Baixa Limia, non? Que é un elemento etnográfico tamén interesante. Este é na aldea de Pereira, non? Ah, no, sí, fan unha asociación que se chama Pereira Adiante. Sí, sí. Fan, sí. Bueno, fan Man Muero ao Muiño... E logo cuentan o forno e cocen o pan ali, amasan e cocen o pan no forno. Pero, e que fariña, é dicir, con trigo do país ou centeo do país, non? Trigo do país e centeo, sí. Sí, sí, sí. É unha mezcla. É que nós tamén o facemos aquí en Xordos, no pueblo onde vivo eu. Ajá. Facémolo en agosto, en novembro. Sí, pues Facemos unha mezcla de trigo do país e centeo do país. Pues moemos aí en Recarei, nun muño que inda moe, tradicional, un paisano que nos moe, e logo cocémolo aquí. Tenemos, verdad, Laura, tenemos que chamalo para ver si sí. Somos capaces de poñernos a cola e que nos manden un por correo, porque sí. Sei que dura 2 ou 3 días, o sea que... O pan, sí, o pan non hai problema de enviálo. O directamente de ir a lá. A ver, ¿no? O sea que no mes de novembro intentaremos volver. O 15 de novembro en Xordos a vir comer o pan e as castañas. Pois yo que entro ao forno, vale, cabritos, no. La cosa, o que entre. 15 de novembro no forno vais a usar. 15 de novembro. Pois estaremos ao tanto e intentaremos falar, sí. Chamarvos ou se non é ese día ou outro calquera para poder que nos informedes. Que nos informedes de todo eso. Xosé, eu sinto moitísimo e temos que deixalo aquí, pero que darchas gracias por estas comunicacións que sempre nos son para nós tan ilustrativas e tan interesantes. Sí. Darlle as gracias tamén a David porque, bueno, perde estes minutinhos connosco, pero que nos agradecemos lle moitísimo porque os nosos ointes sempre nos felicítanos, bueno, por estas comunicacións. Non hai problema, é un placer. Vale, pois por mi parte hasta a próxima semana, entonces. Esto faremos, pues, sí. Muy bien. Sí. Unha aperta, José. Unha aperta moi grande. David. Ata vale, vendera semana. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6.